для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Раптам пачуўся конскі скач, і ўсе ўбачылі, як на пляцы каля жандара асадзіў буланага каня нямецкі кавалерыст. Нахіліўшыся з сядла, ён шапнуў нешта жандару. Той адразу ж павярнуў запытальны позірк да кавалерыйскага афіцэра, які ўвесь час стаяў крокі за чатыры збоч і здавалася безуважна да ўсяго. Прынамсі, ніякай актыўнасці ён пакуль не выяўляў. «Генерап!» – скамандаваў жандарскі афіцэр салдатам, якія трымалі ўзведзеныя як карабіны. Перасмыкнуўшы ад прыкрасці тварам, ён сарваўся з месца і хутка засігаў да Хорха, затым рукою паклікаў да сябе брава Жыватоўскага. Таўстун з вялікім носам таксама ўзяў канавода повад свайго скакуна. Збоку можна было падумаць, што нечакана здарылася нейкая зусім непрадбачаная акалічнасць, усё роўна як самім немцам ужо нешта пагражала. Але выйшла ўсё прасцей. Гітлераўцы нарэшце адшукалі прапаўшага кавалерыста. Як ні дзіўна, але выявілі ў вясковым калодзежы, што насупраць хрупчыкавага двара выцягнулі адтуль нежывога. Памог адшукаць гаспадара ягоны конь. Раптам хтосьці з немцаў, якія гойсалі па вёсцы, бачыў, што ля калодзежнага зруба стаіць і ўсё не адыходзіць засядланы конь той самы, які належаў іхняму прапаўшаму таварышу. Пры гэтым конь неяк дзіўна ржаў, заглядваючы цераз невысокі зруб у калодзеж. Ягоныя паводзіны навялі немцаў на думку, што, можа, гаспадар апынуўся нейкім чынам там. Гэты калодзеж у верамейках таксама быў з жураўлём, а значыць глыбокі. Але ён таіў сабе адну небяспеку. Выцягваючы бодню з вадой, трэба было заўсёды пільнавацца, каб трымаць у руках, схіляючы да сябе вочап, бо каля самай паверхні, ўжо на ўзроўні апошняга вянка на зрубе, бодня раптам моцна рыўком тузалася да другой сценкі, і чалавек, які не ведаў пра гэта, мог не ўстаяць на нагах і лёгка пашаснуцца, паляцець галавой уніз. Акурат так і здарылася з немцам. Было недзе на пятую гадзіну па поўначы, і Шпакевіч, стоячы ў глыбокім акопе, бачыў па правы бок ад сябе, як на ўсходзе, акурат над зямлёй ўжо нібыта святлела, а на небе, што трапяткая істота гарэла, мігцела вялікая зорка, не іначай мілавіца. Па Шпакевічавых разліках ўжо час быў прыйсці тым акружэнцам з-за абараняльнага рубяжа, што меліся выйсці тут, на гэтым участку, да сваіх. Казалі, што адтуль сёння прынясуць на насілках нейкага палкавога камісара, які быў паранены ў нагу яшчэ недзе далёка за Дняпром. Шпакевіч ужо каторы дзень знаходзіўся ў стралковай роце, але пра яго не забываў і старшы лейтэнант з асобага аддзела. Той наведваўся сюды і на пярэдні край лічы кожнага дня. Уласна, Шпакевіч нават не зусім выразна ўяўляў сабе, дзе яго цяпер служба ў роце, якая была сфарміравана запёкленым на зборным пункце з ліку выйшаўшых за абараняльны рубеж байцоў, ці ў асобым аддзеле, што размяшчаўся па-ранейшаму ў недалёкім адсюль лесе. У абавязак Шпакевіча ўваходзіла сустракаць групы, якія выходзілі з акружэння. Суправаджалі іх у лес, на зборны пункт, у адрыну, другія – а Шпакевіч толькі сустракаў. У гэтае паняцце сустракаў, праўда, ўваходзіла таксама і многае іншае, жно да арганізацыі сустрэчнага бою. Калі ён на другі дзень свайго знаходжання на зборным пункце зайшоў у адрыну, дзе праходзілі праверку былыя акружэнцы, і сказаў, што служыў у Мазыры участковым міліцыянерам, старшы лейтэнант у каверкотавай гімнасцёрцы, на рукаве якой была нашыта эмблема з залацістым шчытом і мячом, адразу спытаў: «А чаму цяпер раптам радавы?» «Самі ж ведаеце», – развёў рукамі Шпакевіч, «нашы наркаматаўскія званні не адпавядаюць агульнавайсковым. Мае кубікі ледзь дасягалі трохкутнікаў сяржанта, ды не збіраўся доўга служыць, прызываўся ж па ўсеагульнаму па ўказу 39-го. Так што, значыць, не захацеў насіць сікялі, спадзяваўся начапіць нанова кубары. Не так спадзяваўся на міліцэйскі кубары, як не збіраўся ваяваць. Многа хто не збіраўся, сунуў свае чорныя бровы старшы лейтэнант. Я вось таксама, нават не паспеў пераадзецца, хаджу яшчэ ў наркаматаўскім». І сапраўды. Акрамя каверкотавай гімнасцёркі, якая была на ім, якая сведчыла прыналежнасці да камісарыята дзяржаўнай бяспекі, на стале па правую руку ад яго ляжала фуражка з ярка-малінавым аколышкам і васільковым верхам. Ладна, давай дакументы, выкладвай усё, як ёсць, агледзеўшы з ног да галавы Шпакевіча, сказаў затым пасля нядоўгага маўчання гаспадар яе. Дзе адстаў ад сваіх? Па якой прычыне? Хоць цёмна-карыя вочы ў яго былі жывыя і зачэпістыя, пэўна ўжо адпавядалі службе і паўсядзённаму занятку, але прадаўгаваты твар з высокім лобам выгляд меў стомлены, нават як не змарнелы. Мусіць, чалавек не ўпраўляўся ні паспаць як след, ні добра паесці. Шпакевіч адзначыў усё гэтае чалавечае ў ім і раптам неяк стаў вальней адчуваць сябе, стоячы пры стале. Прынамсі, ўжо не ў прыкмет, унутрана пераконваў самога, што трапіў сюды зусім не на допыт. Яго не бянтэжылі большы плакаты, якія адразу кінуліся былі ў вочы, калі ён зайшоў у адрыну. Два з іх віселі на сцяне за спіной у старшага лейтэнанта. На адным была намалявана рука з высунутым указальным пальцем, ад якой па дыяганалі зверху ўніз ішлі прапісныя фіялетавыя літары: «Дезертир, баязлівец і панікёр, вораг савецкага народа». На другім малюнак адсутнічаў. Затое пасярэдзіне ў два радкі было выведзена зусім не друкарскім чынам: «Бальшавіцкая пільнасць – неабходная ўмова перамогі над ворагам». Нетарубка нават вяла. Шпакевіч пачаў расказваць, як апынуўся па той бок фронту, як пасля выходзіў разам з Халадзілавым і Чубарам сюды па адрэзанай немцамі тэрыторыі. «І ўсё-ткі я дзіўлюся», – перабіў яго старшы лейтэнант. «Чаму вы дасюль радавы?» «Я ж казаў, не збіраўся доўга служыць. Ну, гэта ў мірны час. А цяпер?» Дык, здаецца ж, не да званняў, пакуль было, ваюю ўвесь час. Ваюеш, строга сказаў старшы лейтэнант. А тут камандных кадраў не хапае. Каму, як не табе, узводам нават ротай камандаваць. Якая адукацыя? 7 класаў. Ну вось, а ў другіх добра, калі царкоўна-прыхадская. Не, у дэзерцірах доўга хадзіць мы табе не дазволім. Які ж я дэзерцір? Але асабіст усё роўна як не пачуў яго. Ну, няхай на абавязковай там яшчэ куды не ішло, а цяпер сорамна, таварыш Пакевіч, сорамна, я вось зараз паперу напішу суправаджальную. Ён выдраў з тоўстага блакнота аркуш, пачаў хутка накідваць літары. Вось, склаў ён аркуш, пойдзеш у аўчынец, гэта блізка адсюль кіламетры за паўтара, даложышся, як падабае. Туды нядаўна пайшла сфарміраваная намі рота з такіх вось, як ты. Там якраз і спатрэбішся. Улічы, камандзір роты мой добры знаёмы, так што пасылаю цябе амаль па яго просьбе. А ў далейшым, калі нічога не здарыцца, то май на ўвазе, у нас тут у аддзеле таксама работы хапае. Але ж мне трэба свой полк шукаць, узмаліўся Шпакевіч. Павінен далажыць, што заданне мы з Халадзілавым выканалі. Рабі так, як загадана, не стаў слухаць старшы лейтэнант. Дзе твой Халадзілаў? Чакае, каб зайсці сюды. Канешне, яго толькі тут і не хапала. Не, таварыш Шпакевіч, бяры свайго падначаленага і топай у роту да зімавога. Урэшце сам адказваць за свайго Халадзілава, а то і праўда кубікі пахаваў у кішэні, прытвараюся ўжо каторы год. Ды не хаваў я іх проста. Ясна, што проста. Але не паспеў Шпакевіч апынуцца ля варот, як у небе над Адрынай спікіраваў нямецкі самалёт. Але да той хвіліны, пакуль не зароў ён над галовамі, ніхто не пачуў нават гуку. Усё роўна як фашыст падкраўся знянацку. Самалёт не застрачыў, з кулямёта не стрэліў, з гарматы. Ён толькі скінуў на Адрыну бомбу. Адну адзіную. Але яна не пацэліла ў Адрыну. Разарвалася метраў за 20 ад яе, раскалоўшы напалам таўшчэзную сасну, якая адна стаяла на колішнім лядзе. Здавалася, апрача расколатай сасны, скінутая бомба нікога больш не зачапіла, не знайшла сабе іншай ахвяры. Больш таго, было падобна, што яна не паспела напалохаць чырвонаармейцаў, якія яшчэ значы стаялі і сядзелі вакол адрыны. Ва всякім разе так думаў Шпакевіч, калі пасля выбуху выскачыў за вароты. Але тое, што ён убачыў у наступны момант, прымусіла скалануцца. Халадзілаў, яго халадзілаў ляжаў ля варот на баку, і са скроні, прабітая сколкам, цякла кроў. Кажуць, на вайне гінуць самыя лепшыя людзі. Невядома, лепшы чалавек з усіх добрых людзей быў халадзіла ў ціне, аднак смерць яго перажываў Шпакевіч моцна. Здаецца, большай страты нават і ўявіць нельга было ў жыцці. Напаткаў Халадзілава Шпакевіч у пачатку ліпені, калі 55-я стралковая дывізія пасля баёў у раёне Слуцка нарэшце спынілася на да ўкамплектаванне. У лясным лагеры за 6 кіламетраў ад Чачэрска палкі 55-й папаўняліся адразу і за кошт вайсковага рэзерву, і за кошт мабілізаваных праз мясцовыя ваенкаматы, і за кошт чырвонаармейцаў і камандзіраў, якія адбіліся ад сваіх часцей. Дзеля гэтага прадстаўнікі розных службаў дывізіі гойсалі па наваколлі, накіроўваючы лагер тых, хто трапляўся на шляху і каго можна было завярнуць з дарогі. Уласна, там, у Чачэрскім лесе, адбывалася амаль тое, што назіралася цяпер на гэтым абараняльным рубяжы, можа, толькі з той невялікай розніцай, што тады справу гэтую ад пачатку да канца рабілі вайсковыя штабы. У адзін такі мітуслівы дзень Шпакевіч вярнуўся ў лясны лагер к позняму абеду, яго браў з сабой у паездку ў якасці байца-ахоўніка-афіцэр са штаба артылерыі. Яны дапялі на грузавой машыне ажно да Доўска. Шукалі згублены арт-дывізіён сваёй жа дывізіі. Дарога выйшла цяжкая, наогул у фронтавых умовах дарогі заўсёды нялёгкія, асабліва ў час адступлення. Арт-дывізіёна яны не знайшлі. Можа, той адыходзіў на ўсход па якой іншай дарозе, затое прывялі ў лагер чужую батарэю 76-міліметровых гармат. Камандзір гэтай батарэі даволі хутка, амаль без угавораў, даў згоду папоўніць артылерыйскі парк дывізіі, тым больш што ў зарадных скрынях у яго не было ні аднаго снарада. Добра ці блага, але начальнік штаба артылерыі 55-й вельмі задаволены быў такім набыткам. Паабедаўшы сухім харчам, Шпакевіч рушыў на пошукі штабной батарэі, дзе служыў кулямётчыкам. Сказалі, што батарэя выехала на палявыя заняткі. Сапраўды, батарэю сваю Шпакевіч убачыў на вялікай паляне кіламетры за два ад штаба. Спярша на паляну выскачыў з лесу верхам на кані камандзір батарэі, малодшы лейтэнант Макараў, а ўжо за ім вынеслі артылерыйскія запрэшкі. Камандзір махнуў шабля, і батарэя, зрабіўшы вольт направа, амаль не збаўляючы алюру, развярнулася пасярод паляны фронтам на захад. Ездавыя тут жа адчапілі пастронкі ад станінаў, пагналі коні уносамі назад у лес. Разлікі тым часам кінуліся рыхтаваць гарматы да бою, паспешна забіваючы сашнікі ў зямлю і вынімаючы з зарадных скрыняў на перадках латкі са снарадамі. «Спектакль!» – раптам пачуў ледзь не над вухам Шпакевіч. Побач стаяў малады усмешлівы салдат і круціў ад здзіўлення галавой. Шпакевіча гэта ўкалола. І ён змераў позіркам чырвонаармейца. Гэта быў Халадзілаў. Нават апёк яго тым позіркам тады павучальна сказаў: «Сувораў гаварыў, Цяжка ў навуцы, затое лёгка ў баі. Але ж Суворавы пра другое гаварыў, запярэчыў чырвонаармеец, працягваючы гэтак жа насмешліва пазіраць, як па камандзе камандзіра батарэі артылерысты імітавалі прыцэльны агонь з усіх гармат. Салдат навуку любіць, быў бы толк з яе. Пры гэтым ён паглядзеў і на Шпакевіча, паставіўшы на нейкі момант ледзь не праўцом светлыя вочы. Пакевіч пасля гэтых слоў ажно ўскінуў бровы, здзіўлены, найбольш тым, як проста з нейкай несалдацкай бестурботнасцю разважаў незнаёмы чырвонаармеец. Значыць, яны гэта робяць без толку, все роўна як заступаючыся за артылерыстаў, раўніва спытаўся Шпакевіч. Ха! Толк? Адвёў ад Шпакевіча позірк халадзілаў. Толк можа быць. Але тады, як на перадавую падвязуць дастаткова снарадаў. За ўсю вайну яшчэ не даводзілася чуць, каб артылерыя наша дрэнна страляла, таму што разлікі не ўмеюць наводзіць гарматы. Наадварот, не хапае снарадаў, а то і проста. Здараецца, не бывае іх на батарэях. Таму я і кажу, навошта дарэмна клацаць затворамі. Працуюць жа артылерысты і так, быццам аўтаматы, хоць кожнаму завязвай вочы. Разумны, які з'едліва падумаў Шпакевіч, няма на цябе, але размову ім працягваць не далі. Шпакевічу раптам знайшоўся пільны занятак на батарэі. Між тым запомніць Халадзілава з аднаго разу нават в умовах вайны не складала цяжкасці. Хутка палкі 55-й занялі абарону на ўсходнім беразе Сажа. Якраз галоўныя баі з немцамі тады ішлі ў ваколіцах Магілёва. Аднак неўзабаве дывізія атрымала новы загад – зрабіць 30-кіламетровы марш і засяродзіцца ў лясах на поўдні ад Шэрыкава. І вось пакуль яна перамяшчалася з аднаго месца на другое, немцы перайшлі Днепр і занялі прапоіск, што ў вусці Проні. Далей на іх шляху ляжаў Чэрыкаў. Дывізію зноў кінулі назад ад Сажа. Словам, тэатр ваенных дзеянняў ажыў паўсюль, і салдату стала не да прыватных знаёмстваў, не да ўспамінаў. Адно павяртай галаву па баках, кланяйся кулям, ды сцеражыся, каб не раструшчыла коламі альбо гусеніцамі дзе-небудзь соннага. І тым не менш Шпакевіч стрэўся з Халадзілавым. Якраз ішоў у бой з нямецкімі танкамі на паўднёва-ўсходняй ускраіне Чэрыкава. Сюды найперш быў кінуты з левага берага 111-ты стралковы полк. Шпакевіч таксама знаходзіўся на танканебяспечным напрамку, як гэта прынята гаварыць, ахоўваў зручным кулямётам назіральны пункт начальніка штаба артылерыі, які быў вынесены з-за раку і размяшчаўся за нейкім свіранам. Але артылерыя страляла далёка за Сажа. Таму непрыцэльны агонь, нягледзячы на ўсё ўмельства памочніка начальніка штаба, мала памагаў батальёнам. Для стварэння ж нерухомага загараджальнага агню ў дывізіі не хапала снарадаў. Тым часам Нямецкія танкі не пераставалі страляць на хаду, усё бліжэй падыходзілі да раённага цэнтра. Сярод нашай пяхоты было многа страт. На назіральным пункце памочніка начальніка штаба артылерыі таксама ўжо загінулі тэлефаніст і разведчык-вылічальнік. І калі за свіраном на назіральным пункце паявіўся баец з невялікай скрыняй у брызентавым чахле, Шпакевіч падумаў, што з-за ракі нарэшце прыслалі тэлефаніста. Аднак то быў не тэлефаніст, а сапёр. «Загадана ўзарваць мост», – далажыў ён памочніку начальніка штаба артылеры. «Калі?» – адняў двухатэлефонную трубку счарнелы камандзір. «Як толькі даблізяцца танкі, загадана не пусціць іх на той бок». «Ну што ж», – нявесела усміхнуўся памочнік начальніка штаба. «Дзейнічай. Раз мы сваімі сродкамі не можам стрымаць танкі, дзейнічай ты». Падпалкоўнік Тэр-Гаспаран загадаў, але побач выбухнуў снарад, і Шпакевіч, які ляжаў за кулямётам, не пачуў яго грымоце далейшых слоў. Тым часам сапёр перагаварыў пра ўсё з памочнікам начальніка штаба артылерыі, сядаючы, пыхінуўся спіной да сцяны свірана якраз на ўскасок ад Шпаркевіча. «Глянь, ха, знаёмы!» Пазнаў Шпакевіч Халадзілава і нік ажно узрадаваўся, мусіць, усцешаны тым, што чалавек не аціраўся па тылах за ракой, а таксама сунуўся ў пекла. Халадзіла ў адказ адно змоўшчыцкі плюснуў вокам. «Што гэта ў цябе? Патэфон?» Кінуў на скрыню ў брызентавым чахле Шпакевіч. «Адгадаў. Патэфон. Мусіць, у гарнізонным клубе прыхапіў. Таксама адгадаў. А чаму без зброі? А навошта яна мне? Я ўсё больш пад крылцам. Убачу, дзе кулямёт стаіць, туды сігаю. Ха, а вось не прападу, ёсць каму і прыкрыць, і засланіць. Многа ты разумееш. І толькі я стрэлю са свайго кулямёта, як тут жа снарады змяшаюць усё вакол. Кулямёт – гэта першая мішэнь для ворага. Артылерысты толькі і палююць за імі. Што ж, ты артылерыст? Табе і відней», – махнуў рукою схільны да жартаўлівай размовы сапёр, у якой цяжка было адрозніць сур'ёзнага ад несур'ёзнага. Зноў разарваўся паблізу снарад, ажно здалося, што пачала спаўзаць бокам страха са свірана. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.